Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 109 ayettir. Yunus'un kavminden başka, ne olurdu azabımız kendilerine gelmeden önce iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı daha olsaydı? Yunus'un kavmi iman edince onlardan dünya hayatındaki rezillik azabını kaldırdık ve onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Resulüm, eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi topyekun iman ederdi. Hal böyleyken sen insanları iman etmeleri için zorlayacak mısın? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Allah izin vermedikçe bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O, aklını kullanmayanların üzerine şirk ve küfür pisliğini döker. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Resulüm, de ki, her biri bir ayet olan göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Fakat ayetler ve uyarılar iman etmeyen bir kavme fayda vermez. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Yoksa onlar, kendilerinden önce gelip geçen ümmetlerin başlarına gelen azap dolu günlerin bir benzerini mi bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا O beklediğiniz gün geldikten sonra biz rasullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte müminleri böyle kurtarmak bizim üzerimize bir haktır. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Resulüm, de ki, ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında bir şüphe içindeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin kulluk yaptıklarınıza abdolup kulluk yapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a abdolup kulluk yaparım. Çünkü ben müminlerden olmakla emrolundum. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ أَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ve bana, Hakk'a yönelmiş hanif olarak yüzünü dine çevir, sakın müşriklerden olma diye emredildi. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Bir de Allah'ı bırakıp sana ne fayda ne de zarar verebilecek şeylere dua etme. Eğer bunu yaparsan, o zaman sen muhakkak ki zalimlerden olursun diye vahyedildi. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. Resulüm, eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu senin üzerinden, ondan başka açıp kaldıracak yoktur. Eğer senin için bir hayır dilerse, onun lütuf ve ihsanını geri çevirecek de yoktur. O, bu lütuf ve ihsanını kullarından dilediğine eriştirir ve o gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. De ki, ey insanlar, andolsun ki size Rabbinizden hak olan bu Kur'an gelmiştir. Artık kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse o da ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Resulüm, sen sana vahyolunana tabi ol ve Allah onlarla senin aranda hüküm verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin hayırlısıdır. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hud Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 123 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu hakim, habir, her işinde hikmet ve hayır olan, ayrıca her şeyden ve herkesten haberdar olan Allah tarafından ayetleri muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimet آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Bu kitabın özü şudur: Allah'tan başkasına abd olmayın. Resulüm, de ki, muhakkak ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ellâ te'budû illallah. İnnenî lekum minhu nezîrun ve beşîrun. ve Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde faydalandırsın ve her fazilet sahibine kendi fazlından versin. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin için başınıza gelecek o büyük günün azabından korkarım. وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ عليكم عذاب يوم كبير. Dönüşünüz ancak Allah'adır ve O her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Dikkat edin. Şüphesiz ki onlar O Allah'ın ayetlerinden gizlenmek için göğüslerini bükerler, başka şeylerle ilgilenirler. İyi bilin ki onlar göğüslerindeki niyeti gizlemek için kat kat elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. O, her canlının karar kılıp kaldığı yeri ve emaneten geçici olarak durduğu yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. وَمَا مِنْ O, hanginiz amelce daha güzel yapacak diye sizi imtihan etmek için arşı, yaratılış suyu üstündeyken gökleri ve yeri 6 günde safhada yaratandır. Resulüm, eğer sen onlara öldükten sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, kafir olanlar hemen bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir derler. Andolsun ki eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek mutlaka onun bize gelmesini engelleyen nedir derler. Dikkat edin, o azap onlara geldiği gün bir daha onlardan geri çevrilecek değildir ve alay etmekte oldukları o azap onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Eğer İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen ümitsiz ve nankör olur. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ كفور. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak da mutlaka kötülükler benden gitti der. Çünkü o çok şımarıktır ve çok kibirlidir. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ فخور. Ancak sabredip salih ameller işleyenler müstesna. İşte onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Resulüm, belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden ötürü sana vahyedilenlerin bir kısmını duyurmayı terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacak. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ Yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, Allah'tan başka yardım için gücünüzün yettiklerini çağırın ve hep beraber onun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin. Em yekulûne افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم صادقين. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa, bilin ki o, Kur'an, ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ Kim dünya hayatını ve zinetini isterse, onlara orada, dünyada, amellerinin karşılığını tam olarak veririz ve onlar orada bir eksikliğe uğratılmazlar. Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehâ nuvaffi ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn. İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Onların dünyada güzel zannedip yaptıkları amelleri boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Resulüm, Rabbinden apaçık bir delil üzere olan kimse, hiç dünya hayatını ve zinetini isteyen kimse gibi olur mu? Kaldı ki onu, bu delili, Kur'an'ı, kendisine Rabbinden bir şahit olan Resul okuyor. O Kur'an'dan önce de bir imam ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı olan Tevrat vardır. İşte bunlar o Kur'an'a iman ederler. Topluluklardan kim onu, Kur'an'ı inkar ederse, onlara vaat edilen yer ateştir. Sakın ondan, Kur'an'dan en ufak bir şüphen olmasın. Muhakkak ki o, senin Rabbinden gelen haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Efemen kâne alâ beynetim min Rabbihi ve yetlûhu şâhidun فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? İşte onlar kıyamet günü Rablerine arz edilirler, şahitler de onlar için, işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır derler. Dikkat edin, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Üstelik onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların kıyamet günü Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. O gün onların azabı kat kat artırılır. Çünkü onlar dünyadayken ayetlerimizi dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar ve afaktaki, enfüsteki ayetlerimizi bile görmüyorlardı. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. İşte onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır. Ve o gün Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Şüphesiz ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar da onlardır. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. هم فيها خالدون. Bu iki zümrenin, kafirlerle müminlerin hali, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. bunların hali hiç eşit olur mu? Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أفلا تذكرون؟ Andolsun ki biz Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ Allah'tan başkasına abd olmayın. Doğrusu ben sizin için elem verici, iç yakan bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni ancak bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Bizden basit görüşlü, rezil rüsva olmuş fakir kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu zannediyoruz. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Nuh dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendi katından bir rahmet olan vahyini vermiş de o rahmete karşı siz kör kalmışsanız buna ne dersiniz? Şimdi siz onu kerih gördüğünüz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وَآتَانِي رَحْمَةً Ey kavmim! Buna, Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık, ben sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri yanımdan kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahilce davranan bir kavim olarak görüyorum. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ey kavmim! Eğer ben onları yanımdan kovarsam, Allah'tan gelecek bir azaba karşı bana kim yardım edebilir? Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de diyemem. Allah onların nefislerinde olanı en iyi bilendir. Eğer o müminleri kovar ve böyle dersem, o zaman ben mutlaka zalimlerden olurum. وَلَا Onlar dediler ki, ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. بِمَا تَعِدُنَا إِن dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Eğer Allah sizi azgınlıkta bırakmayı dilerse, ben size nasihat etmek istesem de, nasihatim size fayda vermez. Çünkü O, sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz. وَلَا Resulüm, yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam suçum bana aittir. Fakat ben sizin işlemekte olduğunuz suçlardan ve Allah'a şirk koşmanızdan kesinlikle uzağım. Derken Nuh'a vahyolundu. Kavminden şimdiye kadar sana gerçekten iman etmiş olanlar başka, artık kimse sana asla iman etmeyecek. Öyleyse onların yapmakta olduklarından dolayı tasalanma ve üzülme. Bizim nezaretimiz altında vahyimizle gemiyi yap ve zulmedenlerin bağışlanmaları hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar yakında mutlaka suda boğulacaklardır. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenlerse yanından her geçtiklerinde onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ Artık dünyada rezil edici bir azabın kime geleceğini ve ahirette devamlı bir azabın kime ineceğini yakında bileceksiniz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Sonunda emrimiz gelip, yeryüzü tandır gibi kaynayıp, yerden sular fışkırdığı zaman, Nuh'a dedik ki, canlıların her birinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer çift ile boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri o gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek az kimse iman etmişti. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Nuh dedi ki, ona binin, onun akıp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki Rabbim gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Derken Nuh ayrı bir yerde bulunan oğluna, "Yavrucuğum, sen de bizimle beraber gemiye bin, sakın kafirlerle beraber olma." diye seslendi. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ Oğlu dedi ki, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh, bugün Allah'ın merhamet ettiği kimse hariç, onun emri olan azabından insanları koruyacak hiç kimse yoktur, dedi. Tam bu sırada aralarına bir dalga girdi ve o da boğulanlardan oldu. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Bütün kafirler boğulduktan sonra Allah tarafından "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut" denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi dağının üzerine yerleşti. Ve "Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu" denildi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Nuh Rabbine nida edip dedi ki: "Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Sen bana ailemin kurtulacağını vaat etmiştin ve muhakkak ki senin vaadin haktır. Sen hakimlerin hakimi olarak her konuda en güzel hükmü verensin." وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Allah buyurdu: "Ey Nuh, şüphesiz o sana iman etmediği için senin ailenden değildir. Muhakkak ki bu senin benden istediğin salih olmayan bir amel ve duadır. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim." قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Nuh dedi ki: "Rabbim, muhakkak ki ben hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen, şüphesiz ben hüsrana uğrayanlardan olurum. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tarafımızdan ona denildi ki, ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan topluluklara bizden selam ve bereketlerle gemiden in. O topluluklar içinde kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici, iç yakan bir azabın dokunacağı topluluklar da olacaktır. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü en güzel akıbet muttakilerin, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarındır. Tilke min en اصبر إن العاقبة للمتقين. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a abd olun. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak siz başka ilahlar edinip ona şirk koşarak Allah'a iftira ediyorsunuz. Ve ilâ adin ahâhum hûdâ. Kâle yâ kavmi ibudullâh. Ey kavmim! Buna, Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni abd olma fıtratı üzere yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ya kavmi la es'alukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fatarani. Efela ta'kilûn. Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki göğü üzerinize bol bol yağmurla göndersin ve gücünüze güç katsın. Sakın nefsinin hevasına uyan mücrim olarak ondan yüz çevirmeyin. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Onlar dediler ki, ey Hud, sen bize apaçık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz senin hakkında ancak ilahlarımızdan bazısı seni fena çarpmış diyoruz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. İnnekûlu illâ terâkebâ وَآلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ O, Allah'tan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun, sonra da bana göz bile açtırmayın. Muhakkak ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki O, onun alnından tutmuş olmasın. Takdiri ve rahmetiyle onu idare etmesin. Şüphesiz benim Rabbim, sırat-ı mustakim, dosdoğru bir yol üzeredir. Kendisine abd olanı da dosdoğru yola iletir. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben, benimle gönderilen şeyleri, Allah'ın vahyini size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi size halife kılar da siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şey üzerine hafizdir. Her şeyin yönetimini elinde bulundurandır. Ne zaman ki helak emrimiz geldi, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtuluşa erdirdik ve onları sağlam, kurtuluşu imkansız bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun rasullerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine tabi oldular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Dikkat edin, şüphesiz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine dikkat edin, Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a abd olun. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve size orada bir ömür takdir etti. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra da iman etmiş olarak ona yönelin. Muhakkak ki benim Rabbim karibdir, mucibdir. Kullarına yakın olan ve dualarına icabet edendir. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Onlar dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kulluğa çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendinden bir rahmet olarak vahyini vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında eğer ona isyan edersem, bana Allah'tan gelecek azaba karşı kim yardım edebilir? Bu durumda siz benim hüsranımdan başka bir şeyi arttıramazsınız. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن فما تزيدونني غير تخسير. Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük etmek niyetiyle dokunmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalayıverir. Ve ya kavmi zâlihi nâkatullâhi lekum âyetun Fakat Semud kavmi bu uyarıyı dinlemeyerek onu vahşice biçip kestiler. Bunun üzerine Salih onlara dedi ki, ''Yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanmayacak bir vaattir.'' فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير Ne zaman ki helak emrimiz geldi, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle helakten ve o günün zilletinden kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin kavidir, azizdir, güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ Zulmedenlere gelince onları da helak edici o sayha yakaladı ve onlar yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine dikkat edin, Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olsun. أنا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود Andolsun ki rasullerimiz olan melekler İbrahim'e müjdeyle geldiler ve selam senin üzerine olsun dediler. O da size de selam olsun dedi ve hemen onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ Fakat ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce tuhafına gitti. onların bir fenalık için geldiklerini düşündü ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar dediler ki, "Korkma, şüphesiz ki biz Allah tarafından gönderilen melekleriz ve Lut kavmine gönderildik." O esnada İbrahim'in hanımı ayaktaydı ve onların melek olduklarını duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelene, ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey," dedi. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا Melekler dediler ki, "Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Muhakkak ki O Hamid'dir, Mecid'dir. Bütün hamdların, övgülerin kendisine ait olduğu ve şerefli olan kullarını da şereflendirendir." Kalu İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında onları helak etmememiz için bizimle mücadele etmeye başladı. Muhakkak ki İbrahim, yumuşak huylu, bağrı yanık, çok ah eden ve Allah'a yönelen biriydi. İbrahim Melekler dediler ki, ''Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap mutlaka gelecektir.'' Resullerimiz olan melekler Lut'a gelince, Lut, kavminin onlara bir şey yapmasından korktu, onlar için endişeye kapıldı, onlardan dolayı içi daraldı. Ne yapacağını bilemedi ve ''Bu çok zor bir gündür.'' dedi. Daha önce de şehvetle erkeklere yaklaşmak gibi o kötü işleri yapmakta olan Lut'un kavmi, elçilerimizin geldiğini haber aldılar ve koşarak ona geldiler. Lut, ''Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Dilerseniz usulünce onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. أليس منكم رجل رشيد؟ Onlar dediler ki, andolsun sen de bilirsin ki bizim senin kızlarında bir hakkımız yok, onlarda gözümüz yok ve doğrusu sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Melekler dediler ki, ''Ey Lut, biz Rabbinin rasulleriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle yola çıkıp yürü. İçinizden hiç kimse ardına dönüp bakmasın. Onlarla beraber olup onları desteklediği için karın müstesna. Çünkü onlara isabet edecek olan musibet şüphesiz ona da isabet edecektir. Muhakkak ki onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah zaten yakın değil mi? قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ne zaman ki helak emrimiz geldi, oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine sağanak halinde çamurdan sertleşmiş taşlar yağdırdık. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ Ki o taşların Rabbin katında kime isabet edeceği işaretlenmişti ve o azap zalimlerden uzak değildir. Musavvameten inde Rabbik ve mâ hiye minel-zâlimîne bibe'î. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a abdolun. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Şüphesiz ki ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum ve doğrusu ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.'' وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Eğer mümin iseniz, Allah'ın helal olarak bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır ve ben sizin üzerinize yaptıklarınızı gözetici bir muhafız değilim. Bakiyyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin. Onlar dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın tapmakta oldukları şeyleri yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana Allah'a olan imanın ve salatın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Ya Şuayb, أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ Şuayb dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o beni tarafından güzel bir rızık olan vahiy ile rızıklandırmışsa buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeyleri yaparak, sizin taptığınız putlardan yüz çevirerek size muhalefet etmek istemiyorum. Amacım bu değildir. Ben sadece gücümün yettiği kadar sizi ıslah etmek istiyorum ve bunu başarmam da ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnız O'na tevekkül eder ve yalnız O'na yönelirim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Ey kavmim! Sakın benden ve benim söylediklerimden ayrılmanız, Nuh kavmine veya Hud kavmine yahut Salih kavmine isabet eden bir azap gibi sizi de musibete uğratmasın. Ve unutmayın ki Lut kavmi mekan olarak sizden pek de uzak değildir. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim Rahim'dir, Vedud'dur. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, hakiki aşkın ve muhabbetin kendisinde tecelli ettiği tek zattır. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ Onlar dediler ki, ''Ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve biz seni içimizde zayıf, aciz olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka öldüresiye taşlardık. Zaten senin bize karşı bir üstünlüğün de yoktur.'' قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا Şuayb dedi ki, ''Ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı üstün ki ona ve vahyine sırt çevirdiniz? Muhakkak ki benim Rabbim sizin yapmakta olduklarınızı ilim ve kudretiyle tamamen kuşatandır.'' قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطِي اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu yakında bileceksiniz. Bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber beklemekteyim. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا Ne zaman ki onlara helak emrimiz geldi, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle helaktan kurtardık, zulmedenleri ise helak edici o sayha yakaladı ve onlar yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ Sanki onlar orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin, Semud kavmi gibi Medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri onları manevi olarak kemale erecekleri rüşte erdirici değildi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى Firavun, kıyamet gününde de kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Onların varacakları yer ne kötü yerdir. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ Onlar burada da, kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ Resulüm. İşte bu, halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan bugün de yıkıntıları hala ayakta olan vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Ne zaman ki onlara Rabbinin azap emri geldi, Allah'ı bırakıp da yalvardıkları ilahları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye de yaramadı. İşte zulmeden memleketlerin halklarını yakaladığı zaman Rabbinin yakalaması böyledir. Muhakkak ki onun yakalaması pek elem verici, pek şiddetlidir. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. İşte o, kıyamet günü, bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür ve o, bütün mahlukatın şahit olacağı bir gündür. Biz o kıyamet gününü ancak sayılı bir müddete kadar erteliyoruz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. O insanlardan o gün kimi şakidir, bedbahttır, kimi de saadettedir, mutludur. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ شقي وسعيد. Şakî olanlar o gün ateştedirler. Orada onların çok feci nefes alıp vermeleri vardır. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi müstesna. Muhakkak ki senin Rabbin faaldir. Her anda hükmünü icra edendir. Dilediği her şeyi yapandır. Halidine fîhâ mâ dâmetis semâvâtu vel ardu illâ mâ şâ. Saadette olanlara gelince onlar da cennettedirler. Gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi müstesna. Rabbin hükmünün hakimidir, mahkumu değildir. Bu bitmez tükenmez bir lütuftur. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Resulüm, o halde sen onların abdolup kulluk ettikleri şeylerden dolayı kendilerine azap edileceği hususunda hiçbir şüphe içinde olma. Onlar ancak daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz de onların azaptan nasiplerini mutlaka kıyamet gününde eksiksiz olarak vereceğiz. Bela teku fi mirretin mimma ya'budu ha'ulâ. Mâ ya'budun illâ kemâ. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Fakat onda ihtilafa düşüldü. Bazısı iman etti, bazısı etmedi. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, hüküm olmasaydı, elbette ihtilafa düştükleri konuda onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki o kafirler de Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Şüphesiz Rabbin onların her birine kıyamet günü amellerinin karşılığını tas tamam verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından tamamen haberdardır. وَإِنَّ كُلًّا O halde sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Haddinizi de aşmayın. Çünkü O yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Fes-tekim kemâ Sakın zulmedenlere de meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Eğer ondan başka dostlar edinirseniz, sonra size yardım da edilmez. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ Resulüm, gündüzün iki ucunda, öğle ve ikindi vakitlerinde ve gecenin gündüze yakın saatlerinde, akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde namazı ikame et. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. İşte bu ayetler Allah'ı zikredenlere ve öğüt almak isteyenlere bir hatırlatma ve nasihattır. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين. Resulüm, sabret. Çünkü Allah güzel yapanların mükafatını zayi etmez. Vasbir fe innallâh lâ sizden önceki nesillerden yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak bakiye sahipleri, faziletli kimseler bulunmalı değil miydi? Fakat onlardan kurtardığımız pek az kimse müstesna, içlerinde faziletli kimseler yoktu. Zulmedenlerse, içinde sefahate daldıkları o nimetlerin peşine düştüler ve nefislerinin hevasına uyan mücrim kimseler oldular. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا Senin Rabbin, halkı ıslah olmuş ve başkalarını ıslah edici olan memleketleri zulümle helak edecek değildir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Ama onlar yine de ihtilaf etmekten geri durmazlardı. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan mücrimlerle dolduracağım sözü kesinleşmiştir. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Resulüm, sana Resullerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bu Kur'an'da sana hak, müminlere de bir nasihat ve bir hatırlatma gelmiştir. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. O halde iman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, şüphesiz biz de yapacağız. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Bekleyin, muhakkak biz de bekleyenleriz. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na abd olup kulluk et ve O'na tevekkül et. Çünkü senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Elif, Lam. Muhakkak ki biz onu, aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız diye apaçık bir Kur'an olarak indirdik. Resulüm, biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen ondan önce bu kıssalardan habersizdin. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bime. Hani bir zamanlar Yusuf, babası Yakub'a demişti ki, ''Ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı.'' İz kâle Yusufu li abihi ya ebeti inni râeytu Babası Yakup, "Yavrucuğum," dedi. "Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana şeytanın verdiği vesvese ve bir hile ile tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır." قال يا İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Muhakkak ki Rabbin alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında almak isteyenler için nice ayetler, ibretler ve dersler vardır. Hani Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında konuşup demişlerdi ki, Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Doğrusu babamız apaçık bir dalalet içindedir. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى Aralarından biri dedi ki, Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere bırakın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih bir kavim olursunuz. تكونوا من بعدي Onlardan sözü dinlenen biri dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu bir kuyunun dibine bırakın da geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün. Bu işi yapmaya karar verdikten sonra babalarına gelip dediler ki, ''Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun iyiliğini isteyenleriz.'' Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Babaları dedi ki, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Bir de siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Onlar dediler ki, biz kalabalık bir cemaat olduğumuz halde eğer onu kurt yerse, işte o zaman biz gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz. Nihayet kardeşleri onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman biz ona, Yusuf'a, ''Andolsun ki sen onlara, gelecekte, onlar farkında değillerken bu işlerini, sana yaptıkları bu zulmü haber vereceksin.'' diye vahyettik. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Yusuf'u kuyuya attıktan sonra kardeşleri akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. dediler ki, ''Ey babamız, gerçekten biz yarışmak üzere gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Sonra geri döndüğümüzde bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın.'' Sonra üzerine yalancı bir kan sürülmüş olan Yusuf'un gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, ''Hayır, böyle bir şey olmadı. Bilakis nefisleriniz sizi bu kötü işe sevk etmiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Çünkü sizin bu anlattıklarınıza karşı musta'an, kendisinden yardım istenecek olan ancak Allah'tır. Derken Mısır'a giden bir kervan geldi ve sucularını Yusuf'un bulunduğu kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Kovasını geri çektiğinde su yerine kovanın içindeki Yusuf'u görünce, ''Hey müjde, bu bir erkek çocuk.'' dedi. Böylece onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer de vermemişlerdi. Mısır'da onu satın alan Mısır'ın azizi hanımına dedi ki, ''Onun yerini üstün tut, ona değer ver ve iyi bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz.'' İşte böylece Mısır'da insanları imana davet etsin, orada adaletle hükmetsin ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله Yusuf, buluğ çağına erişince ona hikmet, hakkı batıldan ayırma yeteneği ve ilim verdik. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وكذلك نجزي المحسنين. Derken o evinde kaldığı evin hanımı onun nefsinden murad almak istedi, kapıları kilitledi ve ona "Hadi gel." dedi. Yusuf da "Haşa, Allah'a sığınırım. Çünkü o benim Rabbimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Şu muhakkak ki zalimler iflah olmazlar." dedi. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Andolsun ki kadın ona meyletmişti. Eğer Rabbinin burhanını, apaçık delilini görmeseydi, o da ona meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Çünkü o, ihlaslı kullarımızdandı. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. İkisi de kapıya doğru koştular, kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın hemen, "Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir azaptan başka ne olabilir?" dedi. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء Yusuf dedi ki, asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi. Kadının ailesinden bir şahitse şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir, o ise doğru söyleyenlerdendir. وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına ''Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Gerçekten sizin tuzağınız pek büyüktür.'' dedi. فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنْ Sonra Yusuf'a dönüp dedi ki, Yusuf, sen bu yaşanan olaydan yüz çevir. Burada olanları kimseye anlatma. Ey kadın, sen de günahın için mağfiret dile. Çünkü sen hata işleyenlerden oldun. Yusuf, a'rid an hâzâ. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Ama bu olay duyuldu ve şehirdeki bir takım kadınlar dediler ki, Aziz'in karısı, kölesi olan delikanlısının nefsinden murad almak istiyormuş. Doğrusu ona duyduğu aşk onun kalbine işlemiş. Muhakkak ki biz onu apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْس۪ي قَدْ شَغَفَهَا Kadın onların dedikodusunu işitince onlara davetçiler gönderdi, onlar için dayanacak yastıklar ve bir sofra hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a, ''Çık karşılarına'' dedi. Kadınlar ruhundaki olağanüstü güzelliği onun yüzüne aksetmiş olarak görünce onu, İnsanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler ve ona hayran kalıp kendilerinden geçerek farkında olmadan ellerini kestiler. Sonra dediler ki, ''Haşa, Allah için bu bir beşer değildir. Bu olsa olsa ancak kerim bir melektir.'' فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِ Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız kimse budur. Andolsun ben onun nefsinden murad almak istedim. Fakat o korundu, iffetini muhafaza edip beni reddetti. Yine andolsun ki eğer o, ona emrettiğim bu işi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettikleri şeylerden daha sevgilidir. Eğer onların hilelerini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Kâle Rabbis sicnu ahabbu ileyye mimmâ yed'ûneni ileyhi. وَإِلَّا تَصْرِفْ Bunun üzerine Rabbi onun bu duasına icabet etti ve o kadınların hilelerini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. صدق الله العظيم.